sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, no to śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa z boku, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu cały ten świat nie znaczy nic, ani nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Jak na deszczu cały ten świat nie znaczy nic, ani chwila, która wam może być najlepszą z twoich chwil. Najlepszą z twoich chwil. Jak na deszczu sam cały ten świat nie znaczy nic, a nie. Chwila, która trwa, może być najlepszą z moich. Najlepszą z twoich chwil. Oh yeah.